الله الرحمن الرحيم. باب حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يخلف في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. تو یہاں پر باب ہے, ساتھ میں کوئی ترجمہ یہاں پر نہیں موجود ہے. یہ بھی درحقیقت جو اصلی باب چل رہا ہے, ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع, اسی کے تحت یہ سب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, انہوں نے ایک بار کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کو آپ سے قریب کرنا چاہتا ہوں, میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات کیسے ادا کیا کرتے تھے. تو کیسے ادا کرتے تھے ابو ہریرہ؟ یقنطو فی الرکعت الآخرت من صلاۃ الظہر و صلاۃ العشاء و صلاۃ الصبح. ظہر, عشاء اور فجر, ان تینوں صلوات میں آخری رکعت میں وہ قنوت کیا کرتے تھے. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده, تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب سمع الله لمن حمده کہتے تھے, اس کے بعد وہ قنوت کیا کرتے تھے؟ قنوت میں کیا کرتے تھے؟ فا تفسیریہ ہے, فیدعو للمؤمنین, مومنوں کے لیے دعائیں ہوتی تھیں, کافروں پر لعنت ہوا کرتی, یہ کیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا وہ اعمال جو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد انجام دیے جاتے ہیں یا جو اذکار یا دعائیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک اور کیا ہے, ایک کیا ہے؟ قنوت بھی ہے, ایک قنوت بھی انہی اعمال میں سے ہے. چلیں. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا اسماعيل عن خالد بن الحذائي عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب. تو انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قنوت جو ہوتا تھا یہ فجر اور مغرب میں قنوت ہوا کرتا تھا. قنوت نازلہ جو ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دو صلوات میں ہوتا تھا. اور ہوتا کب تھا یہ؟ کب ہوتا تھا یہ؟ رکوع کے بعد یہ ہوا کرتا تھا. جو دعا کریں گے کب کریں گے؟ تو وتر کا بھی مسئلہ ہے وتر کا, لیکن یہ کیا رکوع کے بعد کا یہاں پر تذکرہ ہے. باقی وہاں پر انشاءاللہ آئے گا کہ رکوع کے پہلے یا رکوع کے بات قنوت کب کریں. قنوت کس نے پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو مستقل وہاں پر باب انشاءاللہ وتر کے ابواب میں آئے گا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن الرافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه إلى الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. تو رفاع ابن رافع الزرقی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہہ رہے ہیں ایک بار کا واقعہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلات ادا کر رہے تھے, جب آپ نے رکوع سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لمن حمدہ. اب ایک ساتھ سنا یہ سمی اللہ لمن حمدہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حمد و ثنا سن لی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. تو انہوں نے کہا اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو یہ انہوں نے جب صلات سے فارغ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کون صاحب اس طرح کہہ رہے تھے, معلوم ہوا بلند کچھ آواز ہو گئی تھی, صحابی کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی. فرمایا آپ نے من المتکلم, کون صاحب یہ اس طرح یہ دعا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ سر جی ہاں میں ہی تھا, لیکن غلطی تو نہیں ہو گئی ہم سے کچھ. فرمایا آپ نے کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سب سبقت کر رہے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھے اس دعا کو کہ فلاں صحابی نے صلات میں اس موقع سے فلاں دعا یہ پڑھی. تو معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ اضافہ بھی منقول ہے. صحابی نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی بلکہ اس کی تحسین فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ لمبی دعا تھوڑی جو اس کو بھی آپ پڑھے, اس لیے اور جو لمبی دعائیں ہیں ثابت ہیں وہ ان میں سے جو بھی ہو آپ سب پڑھ سکتے ہیں. اسی بھی معلوم ہوا اگر کبھی اتفاق سے آواز بلند ہو جائے تو مقتدی کی لا باس, لیکن اصل طریقہ یہ نہیں تھا قدر بشاید, اصل طریقہ یہ نہیں تھا. جیسا کہ کچھ لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیسے ہونا چاہیے مقتدی رات کو, بآواز سے بلند کہنا چاہیے دعا، لیکن یہ اصل طریقہ نہیں تھا، عام طریقہ جو تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ مقتدی حضرات آمین بلند آواز سے کہا کرتے تھے، باقی چیزیں نہیں کہا کرتے تھے. ایک صحابی نے اس طرح سے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہے کبھی صاف اگر اس طرح سے کچھ آواز بلند ہو جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن اصل بہرحال یہ نہیں ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ سبھی لوگ پوری مسجد میں بآواز بلند کہیں، یہ اصل طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد بھی صاحب اکرام نے اہتمام کرنا شروع کر سب لوگ زور سے کہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. اب اس طرح اس وقت میرے صحیح لفظ کوئی نہیں میرے سامنے ہونا، نہیں نہیں ہے لیکن اصل ہی ہے مولانا صاحب، اس وقت صحیح لفظ کوئی نہیں بتا سکتے، لیکن اصل بہرحال یہی ہے کہ صاحب اکرام سگری زور سے کہا کرتے تھے. زور سے اگر کوئی چیز کا ثبوت ہے تو صرف اور صرف کس کا ہے؟ آمین کا ہے. باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی کو زور سے کہیں اس کا ثبوت نہیں. کیا کہیں؟ زیرو والا نہیں سن پائیں گے، پھر اس کو نہیں سن پائیں گے. اچھا فرشتے نہیں سن پاتے زیرو والا، تو پھر کیا کرتے رہتے ہیں سب جو ہیں سب فرشتے اور ڈیوٹی لگی رہتی ہے اور کیا کرتے ہیں اور سب لکھتے رہتے ہیں سب، تو جو آپ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں وہ سب کچھ سنتے نہیں، باقی سری نماز بھی سب میں کچھ نہیں سنتے. کیا جی؟ تو یہ کہاں سے تعین کر دیا آپ نے؟ ان کیسے تعین کرتے ہیں فلاں فرشتے سنتے فلاں نہیں سنتے ہیں؟ اگر کہیں ہو تو ٹھیک ہے، انہوں نے ہے ایسا کچھ کہاں کہ جو ہے صرف وہی لوگ سنتے باقی اور آپ کی جو ہے نہیں سنتا؟ تو نہیں سر، سرنڈ آدمی کہہ رہا ہے، آدمی کہہ رہا ہے اس کو، ایک ہے آدمی دل میں سوچ رہا ہے کچھ، ایک آدمی کہہ رہا ہے باقاعدہ، بس ایک ہے آدمی زور سے کہتا ہے گاستا منہ ہلا کے زبان چلاتا ہے، تو ایسی کوئی تفریح نہیں ہے. چلیں کیا جی؟ آئیے ہوم یکتبو اولو، اولو پڑھیں گے آپ، اس کے بعد مضاف محذوف منوی ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے قبل و بعدوں کا جو اعراب ہوتا ہے، اور باقی اولا ویسے پڑھیں گے تو آپ ظرف اس کو بان کر کے پڑھیں گے اولا. چلا باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. جی ابھی آپ رکوع میں تھے، رکوع سے سر اٹھایا، رکوع سے اٹھا کر کے کیا کیا کہتے ہیں امام، کیا کہ مقتدی کیا کہ اس کا بیان ہو گیا. الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، جب رکوع سے اٹھا لیں آپ تو اطمینان سے آپ کھڑے ہو جائیں، بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد سجدے میں جانا ہے آپ کو. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دیکھیے بار بار ان کا حوالہ آ رہا ہے، بہت ساری سندیں نہیں رہیں گی امام بخاری کے پاس ان کی، لہذا ایک خاص مقام پر آ کر کے ان کی تفصیلی روایت آئے گی، لیکن مختلف مقامات کے بارے میں، مختلف صلوات کے ارکان کے بارے میں جو ان کی روایتی چیزیں پائی جاتی ہیں جستا جستا ان کو بیان کر دے رہے ہیں ترجمہ الباب کے تحت. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا وسطرا اور بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت میں فقار ہیں. فقار کے معنی پیڑ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، الگ الگ ہڈی جڑی ہوتی ہیں سب، فقار تم واحد ہے اور تا حذف کر دیں تو فقار جمع ہو جائے، تو جو ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی تھی ہر ایک اپنی جگہ پہ آ جائے، مڑ جائیں گے آپ تو اپنی جگہ پر نہیں رہے گی، سیدھے کھڑے ہو گئے آپ تو ہر ہڈی ریڑھ کی اپنی جگہ پر آ جائے گی، تو بالکل آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ سیدھے ہونے کی حالت میں جس طرح ہڈی اپنی جگہ پر ہوتی ہے اسی طرح اپنی جگہ پر آ جاتی تھی، اس کے بعد جاتے ایسے نہیں ذرا سا بھی سر ذرا جھکا ہوا ہے تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر نہیں ہوگی. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان انس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فاذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. تو انس رضی اللہ تعالی عنہ صلاة رسول بیان کیا کرتے تھے، تو وہ صلاة ادا کرتے تھے، جب رکوع سر اٹھاتے تھے تو کھڑے ہیں دیر تک، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ بھول تو نہیں گئے کہ نماز میں کھڑے ہیں، ایسے کہ کھڑے ہوئے ہیں، اتنی دیر تک وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کھڑے رہتے تھے کہ لوگ وہم ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں بھول گئے. اب یہ اور لوگوں کے اتنا زیادہ اہتمام نہیں رہتا رہوگا، اس کے مقابلے میں زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہوں گے، لہذا آپ لوگوں کو کہا کہ پتہ نہیں بھول تو نہیں گئے کہ ابھی سجدہ بھی کرنا ہے اس کے بعد، تو معلوم ہوا اس سے کہ دیر تک کھڑے رہتے تھے، جتنا لمبا رکوع ہوتا تھا اسی طرح سے اتنی دیر تک کھڑے بھی رہا کرتے تھے. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع راسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي قلابه قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غير وقت صلاه فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب هنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. یہاں پر دیکھیں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو عملی طور پر صلاة ادا کر کے دکھاتے تھے, دیکھو صلاة نبوی کیسے ہوا کرتی تھی, اور اس سلاد کا وقت نہیں ہوتا تھا. ویسے کسی موقع چلو میں آپ لوگوں کو سلاد کا طریقہ بتاتا ہوں, سکھاتا ہوں سلاد کیسے ادا کی جاتی ہے. چنان سے کیا کیا انہوں نے, فقام کھڑے ہوئے, فام کے دل قیام, تو قاعدے سے ٹھیک سے کھڑے رہے, دیر تک قیام کیا انہوں نے, اس کو رکو کیا, فام کے اندر رکوا, تو رکو بھی پورے امکان کے ساتھ پختگی کے ساتھ رکو کیا, قاعدے سے نہیں سر ذرا سے نیچے کیا اٹھا لیا, اس کے بعد نہ سر اٹھایا, فن سب ہونے یتن تھوڑی دیر تک سیدھے کھڑے رہے, وہ فن سب ہونے یتن تھوڑی دیر تک سیدھے کھڑے رہے, وہ ایسا سر اٹھایا اور پھر فوراً چلے گئے. اور بعض باتوں میں فان ستا کا لفظ آتا ہے, فان ستا, ان ستا کے معنی خاموش رہنا, تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے, تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے صحابی رسول, تو فان ستا بھی آتا ہے اور اسی طرح سے فن سبا بھی آتا ہے. اور اسماعیلی کی روایت میں فن تصبا قائما, اسماعیلی کی روایت ہے فن تصبا, سب سے واضح روایت فن تصبا قائما, بالکل سیدھے کھڑے رہے وہ کچھ دیر تک. یہاں پر استدلال اسی سے کہ رکوع سے آپ سر اٹھائیں گے تو آدمی سیدھے کچھ دیر تک کھڑا رہے گا, ایسا نہیں سر اٹھا کے فوراً چلا جائے آدمی. قال فصلى بنا صلاة شیخنا هذا, اور اس کے بعد باقی صلات انہوں نے بالکل ویسے ادا کی تھی جیسی ہمارے شیخ صاحب ادا کرتے ہیں, ہمارے شیخ صاحب جیسے ادا کرتے ہیں بالکل ایسے ہی انہوں نے مالک بن حیرت اللہ تعالیٰ ادا کی تھی. چنانچہ شیخ ہمارے کون ہیں, ابو یزید, یہ شیخ ہیں. اور یہ شیخ ابو یزید کا حال یہ تھا کہ جب وہ آخری سجدے سے سر اٹھاتے تھے, آخری سجدہ نہیں دو سجدے ہوتے ہیں, تو یہ دوسرا سجدہ ہوتا تھا, جب اس سے سر اٹھاتے تھے تو سیدھے بیٹھ جاتے تھے, بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے, جسے آپ کیا کہتے ہیں جلسے, اس طرح کہ آپ سجدے سر اٹھائے آپ نے, ایسا نہیں سجدے سے سیدھے کھڑے ہو گئے آپ, بلکہ سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد پھر ہاتھ رکھ کے وہ کھڑے ہوا کرتے تھے. یہ طریقہ ابو یزید کا تھا. اور ابو یزید کس کے طریقے ادا کرتے تھے, جیسے کون ادا کرتے تھے, مالک بن حویرث, اور وہ کیسے ادا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے. تو یہ تو خیر بعد میں آئے گا کہ آپ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہیں گے آپ. جی حقوق کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں والدوں, جی ہاں, کوئی سری روایت نہیں سلسلے میں, کوئی بھی سلسلے میں سری روایت نہیں موجود ہے. ہاں لوگ نکالتے ہیں ویسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں ہاتھ باندھتے تھے, اب وہ قیام ہو یہ بھی ہے تو قیام یہ بھی ہے, تو اس طرح کے الفاظ سے استدلال نہیں ہوتا نا سر. پوری امت کا عمل اس زمانے سے زمانے تک کیا رہا ہے, اس زمانے سے اس زمانے تک کیا رہا ہے, کہاں سے نکل گیا ہے مولانا سر, تو جو اس سے پہلے کبھی سنت نہیں تھا وہ آج کہاں سنت ہو جائے گا, جو اس سے پہلے کبھی سنت نہیں تھا وہ آج کہاں سے سنت ہو جائے گا. چنانچہ البانی صاحب نے یہی کہا ہے کتاب سبق صلاۃ النبی کے حاشیے میں, یہی کہا انہوں نے, جو عمل کبھی سنت نہیں تھا وہ آج کہاں سنت ہو جائے گا. تو صحیح نہیں کس طرح کے کسی لفظ استدلال کر کے آپ یہ کہیں رکوع کے بعد آپ سینے پر یا جہاں بھی ہاتھ باندھنا ہاتھ باندھیں گے, ایسا کچھ نہیں. تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں گے ذرا صحیح سر آتے اس طرح سے نہیں آتا ہے, اور جو عمل کبھی نہیں تھا مطلب آج کہاں سے ہو جائے گا اس طرح سے, یہی بات اس کے بارے میں ہے. اور یہی بات کس کے بارے میں ہے, ایسے کے بارے میں بھی مولانا صاحب جو البانی صاحب نے کہا ہے ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں, وہی بات کس کے بارے میں کہی جائے گی, البانی صاحب کے بارے میں بھی وہی بات کی جائے گی کہ جو چیز آج تک نہیں سنت تھی وہ آج آگے کہاں سنت ہو جائے گی. استدلال نہیں سیکھ رہے کی طرف سے جی شیخ ضروری کس نے کہا دعا چھوٹی ہونے سے اور لمبی دعائیں نہیں ثابت ہیں؟ اس سے بھی لمبی لمبی دعا ثابت. ہم یاد نہیں اہتمام نہیں کرتے اس لیے یاد نہیں رہتی ہوں. تو اس سے بھی لمبی دعا جو آپ کے سامنے ہے اس سے بھی لمبی دعا ثابت ہے پڑھنے کی. ہاں تو ایسے خالی کیوں کھڑے رہیں گے آپ؟ اس کے علاوہ جو ہم کی سنا کی دعائیں ہیں لمبی بھی دعائیں ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی نہیں پڑھیں گے آپ تو یہ دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. کیا جی دعائیں؟ بس اس میں دعا کیا ہونا ہے سب؟ اس میں تو حمد ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, حمد و ثنا ہوتی ہے. لہٰذا اذکار کے بارے میں انہیں پر اکتفا کریں. اذکار دعاؤں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. یہ اذکار جہاں یہ ذکر کا مقام ہے. لہٰذا سمیع اللہ لمن حمیدہ حمد کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ذکر کا مقام ہے. لہٰذا اذکار کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر آپ کمی بیشی نہ کیجیے. یہ جہاں تک دعا ہے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کہی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا ہے؟ ہاں تقریر کیا, آپ نے تحسین کی اس کی. ٹھیک ہے, تو اذکار کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے آپ کو. باقی جو دعا کے مقامات ہیں ان میں دعائیں جو آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیے. آپ وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتين. جی ہاں, تو اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں, رکوع آپ مکمل ہو گیا, رکوع سے آپ کھڑے ہو گئے, سجدے میں جائیں گے آپ تو تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے. وہاں پر بھی تکبیر کہنا ہے. اور نافع کا بیان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ پہلے رکھتے تھے, گھٹنے بعد میں رکھتے تھے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے اور گھٹنے کو اس کے بعد رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ گھٹنا پہلے رکھیں اور ہاتھوں کو بعد میں رکھے. طریقہ یہ تھا کہ پہلے ہاتھ رکھیے پھر گھٹنے رکھیے. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال كان يكبر في كل صلاه من المكتوبه وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم تو چاہے رمضان چاہے غیر رمضان, فرض ہو یا نفل, ہر صلات میں تکبیرات کہا کرتے تھے. کہاں کہاں کہتے تھے اس کی تفصیل بیان کی ہے. شبهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاة إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا إن كانت هذه لصلاته. تو کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات تھی. انا مقفہ من مثقلہ ہے, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات تھی اور یہی صلات ادا کرتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. یہ منسوخ نہیں اس میں کچھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صلات تھی اور اسی طرح صلات ادا کرتے ہوئے دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو اس کے اندر بھی ہے کہ آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے. کیا جی؟ لیکن اس سے پہلے بھی جیسے آ چکا ہے ہاتھ باندھنے کا, تو اتنا زیادہ اس کے اندر تنگی نہیں ہے. جاتے ہوئے کہیں آپ تھوڑا سجدے میں آدمی چلا گیا اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں, تو کوئی بہت زیادہ تنگی نہیں ہے. لوگوں کے ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں ہم کبھی ہمارے ساتھ سب ہو جائیں. چلیں. قال وقال ابو هريره رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع راسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم باسمائهم فيقول اللهم انجل الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعه والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها على عليهم وجعلها عليهم سنين كسني يوسف واهل المشرق واهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون لهم. تو آگے اس کے بعد ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو آپ یہ ذکر کرتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہے, یدعو لرجال, کچھ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے آپ, نام لے کر کے. اللہ تعالیٰ تو ولید بن ولید کو نجات دے, اللہ تعالیٰ تو سلمہ بن ہشام کو نجات دے, عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے, اس کے علاوہ اور وہ لوگ جن کو لوگ کمزور سمجھ کے ستاتے ہیں مکے کے اندر, ان لوگوں کو ان کے چنگل سے نجات دے دوں. اور اس کا بدعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ مضر پر تو اپنی گرفت کو مضبوط کر لے. قبیل مضر پر تبنی گرفت کو مضبوط کر لے. وجعلها علیہم سنین, اور اس گرفت کو تو سنین اور قحطانیوں کی شکل میں کر دے. جو گرفت تیری ہو کس شکل میں ہو؟ قحطانی کی شکل میں ہو, اور وہ قحطانی جو یوسف علیہ السلام کی قحطانی ہو, اس انداز کی ہو. سبعا سمیاتی باعزالی کا سبع شداد. تو یہ 7 سال کی جو قحطانی تھی مسلسل, کہ سارا اناج غلہ پانی سارا ختم لوگوں کا ہو گیا, تو اس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے قحطانی تھی, اس طرح کی قحطانی ان کے اوپر تو مسلط کر دے. کہہ رہے وہ اہل المشرق یومئذ من مضر مخالفون له, جو مشرق میں مضر کے لوگ آباد تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے, لہذا ان لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی جو مسلمانوں کو بتایا کرتے تھے. کیا جی بولو, اللہ رسول نے کیا ہونا, اللہ کے رسول نے کیا ہونا سر, شیشان افغانستان اور فلسطین سب کا نام لے لے کے دعائیں کریں آپ. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس, وربما قال سفيان من فرس, فجحش شقه الأيمن, فدخلنا عليه نعوده, فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا, وقال سفيان مرة صلينا قعودا, فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كفر فكبروا, وإذا ركع فاركعوا, وإذا رفع فارفعوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد, فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدوا. یہ روایت پوری بیان کر دی سفیان ابن عیینہ نے, یہ پوری حدیث اپنے شاگرد علی بن مدینی سے بیان کر دی. اس کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, روایت پہلے آ چکی ہے, پڑھ چکی ہیں. کذا جاء به معمر, جی ہاں, اس کے بعد علامت الاستفام ہے مولانا صاحب, تو نہیں ہوتا کیا ہونا چاہیے اس کے بعد علامت الاستفام. کذا جاء به معمر, اچھا بتائیے معمر نے بھی حدیث ایسی روایت کی ہے؟ میں زہری جیسے نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ, تو کیا معمر نے بھی ایسے ہی روایت نقل کی ہے؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم نے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں. کذا جاء به معمر, کیا معمر نے بھی یہ والی حدیث ایسے ہی نقل کی ہے؟ معمر بن راشد الازدی, یہ سب امام زہری کے شاگردوں میں سے ہیں. علی بن مدینی کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا معمر بھی حدیث ایسے ہی بیان کر, جیسے آپ نقل کی ہے رب بنا ولک الحم, ایسے ہی معمر نے بھی ذکر کیا ہے روایت کی حدیث. قال لقد حفظ, قال لقد حفظ, بھائی معمر کو بھی حدیث یاد ہے صحیح سے. قال کس نے کہا یہ؟ ابن عیینہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد حفظ, اس کا مطلب معمر نے بھی حدیث صحیح سے یاد رکھی, پھر تو باباؤں کا فرق بھی نہیں ہونے دیا انہوں نے, تو کہا لقد حفظ نہیں, پھر تو واقعی معمر نے بھی حدیث صحیح سے یاد, اگر ایسے بیان کرتے ہیں تو پھر معمر نے بھی پھر صحیح سے یاد کی ہے. کذا قال الزہری ولک الحمد, جی ہاں زہری نے ایسے ہی کہا تھا ولک الحمد, زہری نے ایسے ہی ولک الحمد کہا تھا. کس کے ساتھ؟ واؤ کے ساتھ, یہ اختلاف ہے لک الحمد یا ولک الحمد میں, تو کہا کہ زہری نے ایسے ہی کہا تھا ولک الحمد کہا تھا. جملے چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں سے سارا ملا دیں گے اور بعد سمجھ میں نہیں آئے گا. کدا قال الزہری ولک الحمد, زہری نے ایسے ہی کہا تھا, کیا کہا تھا ایسے ہی؟ ولک الحمد کہا تھا باؤ کے ساتھ. حفظت من شقه الایمن, ہاں میں نے بالکل ان کے دائیں بغل میں بیٹھ کے سنا تھا, یہ میں زہری کے دائیں طرف بیٹھا ہوا, جیسے مولانا دائیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں زہری کے بالکل دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا اور وہاں بیٹھ کے میں نے سنا تھا. ایسے دور رہا ہوں ٹھیک سے باہر سن پایا میں, یا ایک ہی غلطی سے میں نے سن لیا شاید باؤ کہا انہوں نے, بالکل بغل میں دائیں پہلو بیٹھا ہوا تھا میں اور وہاں سے میں نے سنا تھا ان سے, انہوں نے کہا تھا ولک الحمد کہا تھا انہوں نے. حفظ تو من شقه الایمن, ان کے بالکل دائیں پہلو میں بیٹھ کر کے ہم نے یاد کیا تھا. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وانا عنده فجحش ساقه الايمن, تو یہ کہہ رہے ابن عینہ کہ جب ہم زہری کے پاس سے درس لے کے نکلے باہر گئے, تو ابن جریج بھی تھے وہاں پر, تو انہوں نے کہا میں ابن جریج کے پاس موجود تھا, انا عندہ عمرہ کس وقت میں موجود تھا؟ ابن جریج کے پاس. باہر جب نکلے ہم سب لوگ تو ابن جریج بھی وہاں تھے, تو ابن جریج کے پاس میں موجود, ابن جریج کیا کہہ رہے ہیں؟ فجوہش ساقہ الایمن, لو ابھی تو ولکل وغیرہ کا مسئلہ تھا, ولکل حمد کا, یہ انہوں نے کیا کہہ دیا وہ جوہش ساقہ الایمن, اور ان کی روایت میں کیا ہے؟ فجوہش شقہ الایمن. تو ابھی تو ہم لوگ اندر سے سن کے آئے تھے بچوشا شقہ الایمن، اور جب باہر نکلے مذاکرہ ذرا سا ہوا کیسے حدیث کیا ہے، تو اب ابن جریج صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو ہے شاہ ساقہ الایمن. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کیا کہا، حفظتو من شقہ الایمن، یہ اصل میں ہے کہنا چاہتے ہیں میں نے جو ہے یہ من شقہ الایمن میں نے یاد کیا ہے، میں نے کیا یاد کیا ہے من شقہ الایمن، اور ابن جریج نے کیا کر دیا، ابن جریج نے کیا کر دیا ساقہ الایمن کر دیا. لیکن یہ توجیہ نہیں صحیح ہے، یہ توجیہ نہیں صحیح ہونا چاہیے. من کہاں سے آ جائے گا، اگر آپ یہ کہیں گے تو حفظ تو یہ من کہاں سے آ گیا اس کو، اور صرف اتنا ہوتا حفظ تو شقہ الایمن تب تو ٹھیک تھا کہ ہم نے شقہ الایمن سنا تھا اور اس کو ابن جریج نے کیا کر دیا ساقہ الایمن، اتنا تو ٹھیک ہے. من کہاں سے آ گیا، من کا کوئی محل ہے، ان کی روایت من موجود ہے فجر شاہ من شقہ الایمن، ایسا کچھ نہیں ہے. تو پہلے والے کے بارے میں بتایا انہوں نے، میں بالکل ان کے پہلو میں دائیں طرف موجود تھا اور وہاں سے میں نے سنا ہے، وہاں سے میں نے سنا ہے ولکر ہم، یہ اس کے بعد آگے نقل کیا، نکل کے باہر ہم لوگ گئے تو اب انہوں نے ایک کیا کہہ دیا ساقہ الایمن کہہ دیا انہوں نے. یا تو وہ توجیہ بھی کی گئی اس طرح کی، لیکن صحیح توجیہ نہیں، وہ صحیح توجیہ یہی گیا. چلیں سجدے کی فضیلت کیا ہو ان شاء اللہ ساتھ ہی گھنٹے میں. یہ بالکل آئیں گے.